Okuduğumuz hadis-i şerifler Ramuzul Ehadis isimli hadis kitabının 501. sayfasında 4. hadis-i şeriften başlıyor. Hadislerin metnini, Arapçasını merak edenler arasınlar, bulsunlar diye bu rakamları da hatırında tutsunlar. Bu 501. sayfanın 4. hadisi ki demin Arapça metnini okumuştum. Birçok sahih hadis kitaplarında belirtilmiş, kaydedilmiş olan bir hadis-i şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Muaz İbni Cebel radıyallahu anha diyor ki vallahi inni le uhibbuke. Üç kademeli, takviyeli, tekitli bir ifade ile diyor ki vallahi, yemin ediyor bir kere Peygamber Efendimiz, vallahi inni, hiç şüphe yok ki ben le uhibbuke, muhakkak ki seni severim. Yani ne mutlu, ne mutlu Resulullah'ın böyle hitabına mazhar olan o mübarek zata Allah şefaatine nail eylesin. Bizi de Resulullah'ın sevdiği ümmetlerden olmaya muvaffak eylesin. Vallahi muhakkak ki ben seni mutlaka ve mutlaka seviyorum, severim ya Muaz. Usike ya Muaz ellâ tede'anne fî dübiri külli salâtin entekûle hâkeze. Sana her namaz kıldığın zaman o namazın arkasından şu sözleri söylemeni tavsiye ederim. Neymiş o tavsiye ettiği, böyle yemin ederek, sevdiğini bildirerek tavsiye ettiği sözler her namazın arkasında. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetike. Buymuş. Yani bunu da sizler de yazarsınız. Yazarsanız, ezberlerseniz iyi olur. Biliyorsanız ne mutlu. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetike. Manası: ey Allah'ım, Rabbim, bana seni zikretmekte yardım eyle. Sana şükretmekte yardım eyle. Sana güzel ibadet ve kulluk etmekte bana yardım eyle. Yani Allah'a güzel ibadet etmekte, kulluk etmekte, Allah'a güzel verdiği nimetlere şükretmek hususunda ve Allah'ı layıkıyla zikretmek hususunda yardım isteniyor. Kimden yardım isteniyor? Her türlü gücün, kuvvetin sahibi, kainatın halıkı, bizim yaradanımız, yaşatanımız, razıkımız, razzak-ı alem olan, efendim, kadir mutlak olan Rabbimiz Teala Hazretlerinden isteniyor. Başka kimden istenir ki? Başkasından istesek, Allah istemese alabilir miyiz? Sonra biz günde 40 defa 40 vakit, yani 5 vakit namaz içinde 40 rekatte İyyâke nâbudu ve İyyâke nesta'in, ancak sana ibadet ederiz, başkasına değil, ancak senden yardım isteriz ya Rabbi diyen insanlar olarak zaten ne diye başkasına el açalım? Niye avuç açalım? Niye yüz suyu dökelim? Niye gözyaşı dökelim? Niye önünde el pençe divan duralım? Ne diye dal kavukluk edelim? Ne diye medet umalım? Ona da Allah veriyor. O kendisi mi bütün o eline geçmiş olan nimetleri kendisi mi imal etti? Kendisi mi sahip oldu? Allah ona vermiş, ona verdiği gibi bana da verir. Allah'tan isterim, gayriden istemem. Allah'a bağlanırım, gayriye bağlanmam. Allah'ı severim, Allah'ın sevdiklerini severim, gayriye metelik vermem. Allah'ın say dediğini sayarım, hürmet et dediğine hürmet ederim, gayriye kulak asmam, zerre kadar kıymet vermem. Babasına, babana, anana hürmet et demiş, baş üstüne hürmet ederim. Hocana, alime hürmet et demiş, baş üstüne hürmet ederim. Büyüklere, efendim, saygı göstermeyi tavsiye etmiş, baş üstüne saygı gösteririz. Ama ciğeri 5 para etmeyen bir kimseye zengindir diye iltifat edilmez, hürmet edilmez. Bir münafığa ya seyyidi dese bir Müslüman, bir münafığa, münafık, münafık kimseye efendim dese, seyyidi efendim demek. Ey efendim dese, arş-ı âlâ zangır zangır titrer diyor Peygamber Efendimiz. Vay! Böyle Allah'ı sevmediği bir kimseye efendim dedi bu diye, arş-ı âlâ zangır zangır titrer diyor. Onun için insan sözüne dikkat etmeli. Kime efendim denilecek, kime denmeyecek. Çünkü edepsize hürmet edersen edepsizliğinde şımarır, ileriye gider. Zalimlerin zulmünü yapabilmesi kendi başlarına değildir. Etrafındaki destekçiler ve dalgavuklardandır. Şaşıranların, sapıtanların şaşırması, sapıtması etrafındaki efendim dalgavuk efendim halkadan dolayıdır. Etrafını almışlardır. Gerçekleri göstermezler, söylemezler. O edepsizliği yapar durur. Bir Allah'ın kulunda çıkıp da dobra dobra şu şöyledir demez. Efendim demediği için o bilmez. Bilmez. Kafasını gelip küt diye vuruncaya kadar, acı gerçeklere burnu çarpıncaya kadar böyle gider. Onun için Müslüman kime iltifat edecek? Ne sebeple iltifat edecek? Kimden isteyecek? Niçin isteyecek? Nasıl isteyecek? Ne kadar isteyecek? Ne yolla isteyecek? Hepsinin ölçüsü var, hesabı var. Efendim dinimizde yeri var veya yeri yok. Yani o öyle yapmanın yeri var, tavsiye edilmiş. Böyle yapmanın yeri yok. Yani o yasaklanmış, tavsiye edilmemiş. Allah'tan isteyeceğiz. Tamam. Tamam da tamam. Hiç bu koca cami topluluğunda ve benim bu bantımı sonradan dinleyecek insanlar da Allah'tan istemek hususunda bir itirazcı olmaz da pratik hayatta böyle yapmıyoruz. Yani normal yaşantımızda, camide bu söze kimse itiraz etmez de hayatında bunu tatbik eden yok. Herkes efendim nice nice hesaplar yapıyor. Nice nice dümenler çeviriyor. Nice nice oyunlar yapıyor. Nice nice efendim yalan yanlış eğri büğrü işlerle bulaşıyor. Şaire bakın ne diyor? Ben seni methetmezdim, övmezdim, senin için şiir kaside yazmazdım ama ne yapacaksın ki viran olası hanede evladu iyal var. Evinde çoluk çocuğu besleyecek diye ötekisine istemiyor ama dalgavuk yapıyor. Bu münafıklık alameti. İçinden istemiyor, ondan sonra şiir yazıyor. Yazma. Sırtına şeyi al, efendim ip urganı al, odun topla, sak, yere birisinden isteme. Ama o zaman çok rahat edemem. O adam bir kese verir, iki kese verir, beş kese verir filan diye yapıyorlar. Allah'tan isteyeceğiz, gayrıdan istemeyeceğiz. Allah verir. Neler istenmesini tavsiye ediyor Peygamber Efendimiz? Zikrine ya Rabbi bana yardım et. Hepimizin Allah'ı zikretmemiz lazım. Ama şeytan zikirden insanı alıkoymaya çalışır. Zikir en sevaplı ibadet olduğu için ve en kolay ibadet olduğu halde. Yani en sevaplı ibadet ve en kolay ibadet. Yani ağzın, yani Allah dediğin zaman bir yorgunluk mu oluyor? Akşama kadar dır dır dır dır vır vır vır vır efendim dünyanın gevezeliğini yaparlar insanlar. Allah demeye gelince bucak bucak kaçar. Bağdat İlahiyat Fakültesinden aldığı diplomaları önümüze serer. Efendim Kahire El-Ezher Üniversitesi'nden aldığı diplomaları önümüze serer. Bin bir bahane arar bulur. Ya Allah emretmiyor mu Kur'an'da? Emrediyor. Resulullah Efendimiz söylemiyor mu? Söylüyor. Ne kaçıyorsun? Ne kaçıyorsun Allah'ın zikrinden? Bak Allah'ın emri farzı. Allah'ı zikretmek farzların başında gelen, evvel gelen farzdır. Zikredemez insan. Niye? En sevaplı ibadet olduğundan şeytan ille bir bahane bulur. Aldatır, kandırır, meşgul eder. Efendim olmadık bir şeyden kıtı kıtı kıtı kıtı kıtı kıtı akşama kadar vakit geçirir de 10 dakika şurada otur da Sübhanallah de, Elhamdülillah de, Allahu Ekber de, La İlahe İllallah de, efendim aşk ile şevk ile efendim Allah'ın adını an, ona yanaşmaz. Vaktim yok. Tren kaçacak, otobüs gidiyor, bilmem ders çalışacağım. Çocuğa onu söylediğin zaman dersin başına gider. Ondan sonra bakarsın gene oyuna gitmiş. Ama söylediğin zaman kaçar. Herkesin damarına göre şeytan bir oyun bulur. Şeytanın oyunları bitmez, tükenmez. Sonsuz efendim hilesi vardır. Bir hileyi ona tatbik eder, öteki hileyi başkasına tatbik eder. Zikirden kaçırtır. Zikirden kaçırtınca da Allah efendim sevap vermez o kula. Zikrinden kaçtığı için münafıklık alametidir. Sevmez. Efendim günaha girer. Allah-u Teala Hazretleri de ona rahmetiyle muamele etmez. Ne olacak şimdi benim halim? Şeytan beni aldatıyor. Rabbimiz zikretmeye sevap veriyor ama şeytan aldatıyor. Ne olacak? Yine yardım onda. Her çare sizin, çare sazı Allah'tır. Çaresiz kalmış. Hiçbir çarem yok. Bitti. Bütün tedbirlerim tükendi. Şimdi tiril tiril ortada kaldım. Şimdi işi Allah'a kaldı diyorlar. Şaşkın, daha önce başkasında mıydı? Daha önce başkasında mıydı? Şimdi Allah'a kaldı diyor. Onun işi Allah'a kalmıştır. Ya senin işin kime kaldı? Ali'ye, Veli'ye, Hasan'a, Hüseyin'e, müdüre, bakana mı kaldı? Senin işin de Allah'a kaldı. Lafa bak. O Allah'lık bir adamdır. Sen nelik bir adamsın? Yalan yanlış şeyler. Allah'tan istiyoruz. Ya Rabbi, bittim ben, hiçbir şeyim yok. Çare de bulamıyorum. Perişanım. Medet ya Rabbi. Medet ne demek? İmdat et ya Rabbi demek. Yardımıma yetiş ya Rabbi demek. Bir insan hiç çaresi bulunmasa, şu naneyi yemiş, bu haltı karıştırmış, şu işi yapmış, şu fenalığı yapmış, şu kadar insanı darıtmış, bu kadar insanı küstürmüş, hatta onu asmış, bunu kesmiş filan. Ne olacak şimdi? Çaresiz. Günahlara battı. Ne olacak bu adam? Yani bir çaresi var. Bir çaresi var, Allah'a dönecek. Şimdi bu kadar günahtan sonra Allah affeder mi? Eder. İnna Allah yagfiru zunube cemia. Ayet-i kerime. Allah günahların hepsini toptan affeder. Siler, tertemiz olur. Hadi sil baştan. Yeni baştan, seni yeni hayata gelmiş gibi buyur diyebilir. 99 tane adam öldürse, 100.'yü de öldürse, yani cinayete teşvik etmiyoruz ama Allah'ın rahmetinin genişliğini efendim Peygamber Efendimiz hadis-i şerifleriyle böyle bildirmiş. Yine Allah'ı efendim tanıdı mı, bildi mi, günahını, hatasını anladı mı Allah affeder. O bakımdan zikrini yapamıyorum ya Rabbi, ibadetine gelemiyorum ya Rabbi, kusurum çok ya Rabbi, şeytan beni aldatıyor. Çare gene Allah'a iltica edeceğiz. İnni ala edai zikrike, zikrini eda etmekte ya Rabbi, bana eda kelimesi bu rivayette yok. İnni ala zikrike, seni anmakta, seni zikretmekte, seni yad etmekte, seni hatırımda tutmakta, seni dilimden düşürmemekte bana yardım et ya Rabbi. Aldatmasın şu benim etrafımdaki çeşit çeşit dünyanın fani şeyleri. Dikiliyor etrafıma, toplanıyor etrafıma. Dünyanın her iş için bin bir türlü imkan var. Ahiretin işine gelince yok. Sabahtan akşamlara kadar sportoda doldururlar. Ama zikir yok. Sabahtan akşama kadar topun peşinde koşarlar ama zikir yok. Sabahtan akşama kadar dünya peşinde koşarlar ama ahiret çalışması yok. Aldanıyorlar, aldanıyoruz. İnsanoğlu, bizim kardeşlerimiz, bizler, kendi kendimiz. Hocam işte uzun zamandır işte aldığım zikirleri yapamıyorum. Yaptırtmıyor yani, dervişe de yaptırtmıyor. Çünkü zaten o öyle biraz sevaplı iş yapmaya başlayan bir insan gördü mü şeytanın beyninin tası atıyor. Tamam diyor, bu diyor, şimdi sevap kazanacak diyor, cennete gidecek. Ben cehenneme giderken bunun cennete gitmesine benim içim razı gelmiyor diyor. Onu cehenneme düşürmek için bütün hilelerini şey yapıyor. Sabahleyin toplarmış avenesini, herkesi bir yere görevlendirirmiş. Akşamleyin de dönünce en iyi şeytanlığı hanginiz yaptıysa size şu tacı giydireceğim, en iyinize. Sayın bakalım kötülükleri, günahları, işlettiklerinizi filan diye sorarmış. Sabah gönderiyor, akşam da rapor oluyor. Hem de en büyük şeytanlığı yapanları taşla mükafatlandırılıyor. Hadis-i şerifte öğreniyoruz. İşte ben şu haltı karıştırdım, ben şu işi yaptırdım filan. İyi iyi, tamam iyi bir şeytanlık yapmışsın ama yeterli değil. Sana vermiyorum bu tacı. En sonunda bir tanesi, ben karıyla kocanın arasına girdim. birbirlerine darılttırdım, yuvayı bozdum. Ha, ente ente. Tamam, aradığım adam sensin. Giy bu şeytanlık tacını, onun başına giydirmiş. Ara bozmak, yuva yıkmak. Şeytanın işi bu. O bakımdan o büyük düşmana karşı yardımın büyük yerden gelmesi lazım. Allah'tan gelmesi lazım. Onun için ya Rabbi, seni zikirde bize yardım et. Ne olacak yani bu zikirde? Ne olacağı var mı? Bir kez Allah diyese aşk ile lisan, dökülür cümle günah misli hazan. Bir kere Allah dese işi yana yana insan, aşk ile günahları sapır sapır dökülür. Öyle bir söz bu. Bir la ilahe illallah dese cenneti hak ediyor. Cennetin bedeli. Femenül ben cenneti la ilahe illallah. Cennetin pahası, bedeli, duhuriyesi la ilahe illallah. Ne güzel. Ne kadar kolay. Ne kadar basit. Şeytan ne kadar usta bir aldatıcı ki bu kadar basit şeyi yaptırıp da yapsa insan cennete girecek. Cennete girecek insanı sokturtmuyor yani. Aldatabiliyor. Bu kadar kolay. Bir elini uzatsa hop cennetin halkasına yapışacak. Kapısının halkasına girecek içeriye. Elini uzattırmıyor. Ya Rabbi, sen bize, seni zikretmekte bize yardım et. Yardımcı ol. Diyoruz. İkincisi, ve şükrike, sana şükürde bize yardım et ya Rabbi. Şimdi Rabbimiz çeşit çeşit nimetler vermiş. Sonsuz. Saymanın imkanı yok. Bir kere bizim şöyle bir ayakta durmamız, sıhhatli durmamız milyonlarca nimetten dolayı. Kalbimiz çalışıyor, damarımız tıkanmamış, gözümüz görüyor, kulağımız şey yapıyor, midemiz sağlam, efendim ağrımız yok, sızımız yok. Yani bir dişimiz ağrısaydı feleğimizi şaşırırdık. Ben bugün pazar günü gelemedim hocam dersine. Niye? Dişim fena ağrıyordu, yattım kaldım. Bir diş ağrısı. 32 tane diş var. Bir tanesi ağrıdı mı 31 taneyle iş göremiyor insan. 32 tanesi de sağlam olacak. Göz sağlam olacak, kurak sağlam olacak, el sağlam, ayak sağlam olacak. Biraz kırgınlık var üzerinize, afiyet, ben bugün gelmeyeyim, yatayım. Cump yatıyor aşağıya. Yani bir insanın şöyle ayakta dolaşması zaten milyonlarca nimetin toplanmış olmasından, sonucundan dolayı öyle ayakta duruyor. Ondan sonra Allah rızık vermiş, akıl vermiş, fikir vermiş, evlat vermiş, mal vermiş, efendim memleketimize çeşit çeşit güzellikler vermiş. Suudi Arabistan'a gidiyorsun, güneşten yanıyorsun. Yukarıya gidiyorsun, soğuktan donuyorsun. Efendim, bizim memlekete özel ikram. Havası güzel, suyu güzel, meyvesi güzel, tatlı, sebzesi güzel, her şeyi güzel. Yalnız biz adam değiliz. Biz bu ortalığı berbat etmek için var gücümüze çalışıyoruz. Allah'ın verdiği nimetleri nasıl tepeceğiz diye tepmeye alışmışız. Onun için çalışıyoruz. Allah'ın verdiği bunca sonsuz nimetin şükrü lazım değil mi? Lazım. Birisi kaleminizi rica edebilir miyim? Yanımda kalem yokmuş. Telefon numarası yazacağım da diyorsunuz. Kalemini veriyor. 7 tane rakam yazıyorsunuz. 525 bin şöyle şöyle filan. Buyurun diyorsunuz. Teşekkür ederim diyorsunuz. Ne olacak yani? 7 tane rakam yazdım. Kaleminin mürekkebi mi bitti? Olsun. Ayıp olur. Teşekkür etmek lazım. Küçük bir şey bile olsa teşekkür ediyoruz. Peki küçük bir şeye bile bir Allah'ın aciz naçiz yarattığına, kuluna teşekkür ediyoruz. Etmemizi de zaten dinimiz emrediyor. Bütün bu nimetleri toptan bize veren Allah'a, ona bir şey yok. Ona bir şey yok. Bizim halimiz böyle. Ufacık tefecik şeylere bin bir teşekkür. Radyoyu açıyor, telefon ediyor. Çok teşekkür ederiz, çok güzel şarkılar koydunuz. Teşekkür ederiz. Yani olmadık şeylere bin bir tane teşekkür, ama Allah'ın bütün toptan büyük nimetlerine, sonsuz nimetlerine teşekkür yok. Neden? Bu da şeytanın bir başka oyunu. Allah bize ne verdi ki demiş birisi. Anlaşılan. Yani bir siyasi bir şahıs tapu vermiş de, o bize tapu verdi, Allah bize ne verdi demiş. Lafa bak. Ömür verdi, onca yıl yaşattı, efendim bak sulh sükun içindesin, sağsın, esensin, memleketimizde hiç olmazsa, yani hiçbir şey olmasa insanın nice nimetleri vardır, su vardır, şırıl şırıl sularımız vardır elhamdülillah, otlar vardır, Bazen kadınlar böyle çayırlarda dolaşıyorlar, ellerinde bıçak efendim topluyorlar. Tamam, gayet güzel otlar. Yani neler yoktur? Birisi bir tapu verdi, o tamam oluyor da Allah neler neler veriyor, bize ne verdi ki? Bunu da mı yapacaktın bana? Böyle edepsizce sözler. Birisini alıyor ya akrabasından, sevdiğinden, yakınından, bilmem neden. Adam ağzını açıyor, gözünü yumuyor, Allah'a küfrediyor. Küfranı nimette bulunuyor. Ne olacak yani, herkes dünyada kalsa daha mı iyi? Ölüm bile bir nimet. Zaman geliyor, ölmesi lazım insanın. Sırası gelince gitmesi lazım. Normal bir şey. Hem öbür taraf daha güzel olduktan sonra insan niye burada dursun? Öbür taraf daha güzelse ben burada ne yapayım, ne işim var? Bir an evvel gitsen de kurtulsan burada, çamurundan, sıkıntısından, dedikodusundan diye. Öbür tarafı özler insan. Onun için şeytan şükrettirtmiyor, göstertmiyor. Nimetleri göstertmiyor. Mukayese et bakalım. Kendinden aşağıdaki insanlarla, dünyanın öbür yerlerindeki insanlarla kendini mukayese et. Lübnan'da olsaydın ne yapacaktın? Irak'ta olsaydın ne yapacaktın? Benim karşımda böyle genç kardeşlerin hiçbirisi olmazdı Irak'ta. Ben olmazdım ki. Beni de alır cepheye sürerdi. Efendim, sadece yaşlılar kalırdı. Yani cephede çarpışamayacak olanlar kalırdı. Harp yok, darp yok, elhamdülillah oturmuşuz işte böyle. Ne güzel hadis-i şerif dinliyoruz. Peygamber Efendimiz'in mübarek sözlerini dinliyoruz. Ne güzel. Afrika'da olsaydın, Habeşistan'da veyahut Eritre'de veyahut bilmem Nijerya'da suyun akmadığı, yağmurun yağmadığı, toprağın çatladığı, efendim meyvanın olmadığı, otun bitmediği çöllerde olsaydın, böyle çocukların böyle kemik yığını gibi böyle bir torba kemik halinde kalsaydı, böyle efendim derisi kemiğine yapışmış olsaydı ne yapacaktın? Bir de başına böyle azılı kafirler gelseydi efendim, bir taraftan onlar seni öldürmeye kalksaydı ne yapacaktın? Elhamdülillah hocam, bizim memlekette öyle şeyler yok. Allah bilmem selamet versin filan. Ya bak nasıl yavaş yavaş anlamaya başladın. Mukayese etti mi insan? Daha başkalarıyla mukayese ettiği zaman anlar. Ben Avrupa'dan geliyorum. Avrupa'dan daha güzel memleketimiz. Elhamdülillah. Her şeyimiz var. Her türlü imkanımız var. Biraz gayret etsek, biraz gayret etsek hepsini geçeriz. Biraz kimseden bir şey istememeyi öğrensek, biraz baba yiğit olsak, biraz mert olsak, biraz dedelerimiz gibi olsak, her şeyimiz var. Elhamdülillah. Dün anlatıyor kardeşim birisi, arabasında gidiyoruz. Fransızlar diyor Isparta'da geliyorlar, Isparta gül yağı fabrikasında böyle makinenin başında bekliyorlar diyor. Gül yağını hop alıp gidiyorlar diyor. Kendi ülkelerinde denemişler, olmuyor. Dünyanın başka hiçbir yerinde olmuyor. Isparta'da olan gül başka yerde olmuyor. Ve bu gül yağı da her türlü parfümün anası, esası. Ya Allah vermiş. Beni atölyesinin kapısından içeri sokmaz. Ben Fransa'ya gitsem, fabrikasının kapısından içeri sokmaz. Sen onu tezgahının başına, tabi öyle can damarı yerine nasıl sokarsın? Sokma. Kapıda sırada bekle bakalım de. Yani en kıymetli malımızı bile ucuz alırlar. Gelirler tepemize dikilip alırlar. Oyun üstüne oyun ederler. Efendim kendi şeylerini bize pahalı pahalı satarlar. Her şeyimiz güzel, kıymetini bilmiyoruz. Onun için Allah güzellikleri görmeyi, anlamayı nasip etsin. Şu kumaş nasıl? Bu kaba. Şu kumaş nasıl? Bunun içinde naylon var, biraz katışık. Şu nasıl? Oo, bu halis. Yumuşacık, görmüyor musun? Bak sıcacık, ne güzel. Tam yün, hiç eksiksiz. Yani güzelliği anlaması lazım Müslümanın. İnnallâhe cemîlün yuhibbul cemal. Allah güzeldir, güzelliği sever. Müslüman da güzelliği anlayacak, güzellikten anlayacak, hangi şey güzeldir bilecek, sevecek ve güzel olan, nimet olan, hoş olan şeye de şükür edecek. Ya Rabbi çok şükür, bak bunu bana vermişsin, elhamdülillah. Simsiyah olsaydı diğerini ne yapacaktın? Hiçbir şey yapamazdın. Allah böyle yaratmış, ne yapayım diyecektin, boynunu bükecektin. Elhamdülillah gül gibi yaratmış Allah. Bizim memleketimizin ahalisi böyle. Zavallı o Yemenliler şeyleri falan görüyorum haçta. Böyle çintili çintili bacakları, ufacık tefecik, dördünün beşini bir torbaya koysan sırtına alıp götürürsün. Elhamdülillah Yani nereden baksan, Müslümanla da mukayese etsen, başka yerle de mukayese etsen, başka insanlarla da mukayese etsen çok güzel. Ama filanca adam benden daha zengin. Yukarıya bakma. Sonra sen o zenginin yanına gitsen belki o da sana özeniyordur. Ben hatırlıyorum, şeker hastası olan bir zengin, böyle hamal böyle eline yarım ekmeği almış, ortasını kestirmiş, içine peynirimi koydu artık efendim, 100 dirhem ekmek efendim, bilmem kaç tane hamsi filan böyle şeyler satılıyor öyle mi? Hart hurt ısırırken böyle uzaktan görmüş, fabrikatör demiş ki şunun şu sıhhatli yemek yemesini elde etmek için bütün servetimi vermeye razıyım. Şeker hastası bir şey yiyemiyor. Bak zenginin de kendine göre derdi var. Dertsiz insan olur mu? Dertsiz insan olmaz. Ya hastalık olur, ya çocuğunda çoluğunda bir şey olur, ya efendim işinde bir problemi olur, ya daha başka bir Allah etmesin bir başka şey olur. Sen kendinden aşağıdakilerle mukayese et, efendim içinde bulunduğu nimetleri gör, güzellikleri sez, sevildiğini anla, Allah'ın ikramına mazhar olduğunu bil. Ya Rabbi çok şükür de. Nasıl olacak bu? Şeytan böyle aldatırken bizi, efendim kışkırtırken, komünistler gelirler, efendim kışkırtırlar, sınıf mücadelesi şeyini yapmak için. Nasıl olacak? Ancak Allah yardım edince olacak o da. Çünkü şükretti mi? Şükrettiği zaman nimet efendim artıyor. Le'in şekertüm le'ezidenneküm. Bir nimetin kadrini bilip de şükrederseniz Allah o nimeti arttırıyor. Artması var yani. Kâr ediyorsun. Sonunda büyük kâr var. Şükretmediği zaman bir kere teşekkürünü yapmamış oluyor. Ondan sonra nimet artmıyor. Ondan sonra kıymeti bilinmeyen nimet elden gider. Çeşit çeşit zararları var. Kim yaptırtmıyor bana bu şükrü? İşte şeytan yaptırtmıyor. Nefis yaptırtmıyor. Neyse. Kim yardım edecek? Allah yardım edecek. Ya Rabbi senin verdiğin nimetleri anlamayı bana nasip et. Ona şükretmeyi nasip et. Seni zikretmeyi nasip et. Bunu öğretiyor yani Resulullah Efendimiz. Ve bir de hüsni ibadetike, yani sana güzel kulluk ve ibadet etmeyi etmekte de bana yardım et. Çünkü sen buraya gelmişsin, namaz kılıyorsun. Öteki arkadaşın da gitti kahvehanede kumar oynadı. İsterse kazansın. 100 bin lira kazandı, döndü diyelim eve. Senin arkadaşın kahveye gitti, 100 bin lira kumarda yuttu arkadaşlarını, cebine koydu, geldi. Sen de camiye geldin, tek dizin üstünde Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerini dinledin, sen de eve döndün. Kim kârda? Camiye gelen kârda. İbadet yolunda olan kârda. Allah'ın sevdiği hal üzere olan kârda. Öyleyse isterse milyonlar kazansın. İsterse milyarlar kazansın. İsterse Karun kadar zengin olsun. İsterse Firavun'un mülkünü versinler. Mısır'a gitsin şey olsun. İsterse Mısır'a sultan olsun. Kıymeti yok. Kıymet Allah'ın sevdiği bir hal üzere olmak, ibadeti üzere olmak. Bir insan sabahtan akşama Allah'ın yolunda vaktini geçirebilmiş mi? Tamam. Allah'ın en büyük nimetine mazhar olmuş. Sabahtan akşama günaha girmiş mi boyundan büyük? En büyük cezaya uğramış bir kere. Günah işledi mi cezaya uğramış. Kim bilir ne edepsizlik yaptı ki Allah ona yardım etmedi de günah işledi o. Kurtarmadı onu. O da günahlara daldı. Şimdi nasıl temizleyecek bakalım. İnsanın kızması kolaydır. Tetik çekmesi kolaydır. Adam öldürmesi kolaydır. Bir nişan alırsın, biraz da daha önceden talimin varsa bir tetiği çekersin, karşındaki adam devrilir, bir ömür gider. Bir anda. Hadi temizle bakalım. Gitsin üstüne yat, yanaklarından öp, sarıl. Ya ben seni öldürmek istememiştim, sen benim eski arkadaşımdın. Ne olur kalk da şu boyunu göreyim, bir söz söyle, bir kelam et. Gelmez geri. Bitti. Yani bir anlık bir kurşunla iş bitiyor. Yani günahın temizlenmesi zor. Onun için insan günah işledi mi geçmiş olur. Kim bilir ne olacak hali. İbadette oldu mu ne mutlu. Çok şükür ki o gün ibadette olmuş da Allah yolunda yürümüş. Rabbimiz Teala bize kendisine güzel kulluk etmekte yardım etsin. Para esas değil. Para esas değil. Mevki esas değil. Makam esas değil. Allah'ın ibadeti yolunda olmak esastır. Rabbimiz kendisini anıp zikretmekte, verdiği nimetlere şükretmekte, kendisine güzel ibadet etmekte bize yardım eylesin ve biz de bu şuuru her an tazelemek için Peygamber Efendimizin o sevdiği sahabesi, vallahi ya Muaz ben seni muhakkak ki çok seviyorum diye, sana tavsiye ederim diye sevdiği Muaz radıyallahu anh'a öğrettiği bu tavsiyeyi biz de tutalım. Biz de her namazın arkasından Allahümme inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetike diyelim ve o şuura sahip olalım. Yani o şuurla gezelim ortalıkta. Böyle şuursuz dolaşmayalım. Yaptığımız işler bir akla, mantığa, bir sisteme dayalı olsun inşallah. Gelelim ikinci hadisi şerife. O da gene Muaz radıyallahu anh'a. Ya Muaz, innel mümine kayyedehul Kur'anu an kesirim min heva nefsihi. İkinci hadis-i şerif bu. Ya Muaz diyor Peygamber Efendimiz, hiç şüphe yok ki ya Muaz, Kur'an-ı Kerim mümin kulu nefsinin hevasının çoğundan men eder. Yani nefsinin yolunda sürüklenip gitmesinden alıkoyar onu Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'in öyle bir şey kabiliyeti vardır. İnsanı korumak kabiliyeti vardır. Efendim, yanlış yola gitmeme, nefsinin peşinde sürüklenmeme yolunda efendim öyle bir hassesi vardır. Şimdi ne yapmamız gerekiyor o zaman? Kur'an okumamız gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'i okumamız gerekiyor. Yalnız bu mübareklerin Kur'an okuyuşuyla bizim Kur'an okuyuşumuz arasında çok büyük farklar var. Bir kere lisan farkı var. Muaz radıyallahu anh Kur'an okuduğu zaman nasıl okuyordu kim bilir? Allah şefaatine erdirsin. Gözlerinden inci gibi yaşlar döküyordu. Duygulanıyordur, ağlıyordur, dua ediyordur, yalvarıyordur. O ayeti kerimeleri okuduğu zaman tüyleri diken diken oluyordur. Gözleri doluyordur. Sevgi ayetleri geldiği zaman kalbi aşk ile, şevk ile doluyordur. Korku ayetleri, cehennem ayetleri geldiği zaman Allah'a sığınıyordur, titriyordur, ürperiyordur. Kendisini muhasebe ediyordur. Aman benim halim nice oluyor. Allah cehennemi yaratmış ya ben düşersem içine filan diye. Ona göre efendim kendisini şöyle kontrol ediyordur. Kötülükleri bırakayım diyordur. Bize sevgi ayeti mi okunmuş? Korku ayeti mi okunmuş? Cennetten mi bahsediyor? Cehennemden mi bahsediyor? Gülünecek yerde miyiz? Ağlanacak yerde miyiz? Hani bazen fıkra anlatıyor. Birisi güzel anlatamıyor. Karşısındaki böyle baktı kalıyor. Nüktesini anlayamıyor. İşte gülünecek yeri burası diyor. Evet. Anlayamayınca gülünecek yerine geldik mi? Kah kah kah git git git. Evet. Kur'an-ı Kerim'in ne olduğunu anlayamazsa insan ne olacak sevabı? Nerede Muaz radıyallahu anh'ın kazandığı sevap, nerede onun sevabı? Çok fark olur arada. Dağlar gibi fark olur. Ne yapmamız lazım? Kur'an-ı Kerim'i anlayacak bir yola yürümemiz lazım. Almanya'da Müslüman olmuş, Almanya'da, İsveç'te, Danimarka'da, İsviçre'de, Fransa'da, Hollanda'da, Belçika'da, hatta buraya gelenler var. Hollandalı, Belçikalı, Müslüman kardeşlerimiz var, kardeşlerimizin hanımları var filan. Müslüman oluyor, bir adım atıyor, Müslüman oluyor. İkinci adımı Arapça öğrenmeye, hemen, derhal. Berlin'de bir Müslüman genci anlattılar. Geçen gittiğimde görmüştüm, affedersiniz, Hamburg'da. Hamburg'da hocam dediler, bu Alman çocuk lise talebesi, genç, tıfıl, tam tıfıl da değil de işte yani delikanlı diyelim. Efendim, bu Müslüman oldu dediler. Ben de şöyle baktım, Müslüman, iyi maşallah, Allah mübarek etsin. Hocamızın ehli sünnet akaidini Almanca'ya tercüme ediyor dediler. Hocamız Mehmet Said Bursalı'nın Ehl-i Sünnet Akaidi diye kitabını Almanca'ya tercümeye kalkmış. Lise talebesi. Türkçeden Almanca'ya o kitabı tercümeye kalkmış. Bana sordu. Şimdi hocamız orada diyor ki Allah-u Teala birdir ama başka birlere benzemez. Bu ne demek diyor şimdi Alman, anlamıyor. Lise talebesi, Allah-u Teala birdir, başka birlere benzemez demek. İşte bir de birdir, ötekisi de birdir. Benzemez. Hocamız doğru söylemiş. Çünkü biri bölersen yarım olur. 1/2, 0.5, yarım. İstediğin gibi bölebilirsin. Allah bölünmez. Başka bire benzemiyor. Birdir, başka bire benzemez. Böyle izah ettim falan, memnun oldu. Şimdi bu gidişimde aradan 4-5 sene geçti. Alman kanunlarına göre işte yaşı küçük olduğu zaman anasının babasının üstünde tesiri olduğundan Müslümanlığında zorluk çekiyormuş. Müslümanlığını ızhar etmekte zorluk çekiyormuştu çocuk. Bu sefer gittiğimde yaşı geçmiş sınırı, öbür tarafa geçmiş, daha serbest hareket etmeye başlamış ama asıl şu hadisi şerifle ilgili olarak söyleyeceğim, Arapça öğrenmiş. Mükemmel. Az gelmiş, Farsça öğrenmiş. Mükemmel. Türkçeyi de biliyor. Yani kitap tercüme edecek kadar. Efendim, ilmi akaidde, ilmi keramda da ilerlemiş. Bayağı böyle bir mütehassıs durumuna gelmiş. Efendim, muhtelif kimselerle de İslami konuşmalar yapmaya başlamış. Anasına, babasına, ailesine de tesir etmeye başlamış. Onları da yumuşatmış. Şimdi bu kardeşimiz bizden çok sevapları alır gider. Sevapları kamyonlarla, tonlarla alır götürür gider. Neden? Biz olduğumuz yerde Rab, Rab, Rab, Rab yerinde say. Bir, iki, bir, iki, bir, iki. Bir yere gitmiyor. Yerinde say dedin de ondan. Bize yerinde say denmedi ama biz Müslümanlar hepimiz Türkiye'de Rab, Rab, Rab, Rab yerimizde sayıyoruz. O Alman bir Müslüman oldu mu efendim bir ileri gidiyor, bakıyorsun göremiyorsun. Allah Allah, ufukta kayboldu. Bir Alman vardı yanımda, geldi geçti gitti. Arkadan geldi, yanımıza geldi, bir Arabi gördük, fırt ön tarafa geçti gitti. Neden? Adamlar usul biliyorlar, metot biliyorlar. Ben Müslüman mıyım? Müslüman. Allah Kur'an-ı Kerim'i hangi dilde indirmiş? Arapça indirmiş. Bilisanin Arabiyyim mübin. Afaşikar. Mübin bir Arapça ile indirmiş Allah-u Teala Hazretleri. Ne yapmam lazım? Arapça öğrenmem lazım. Oturuyor, Arapça öğreniyor. Biz ne yapıyoruz? Kur'an-ı Kerim'in yüzüne bakmakta sevap. Yüzüne bakalım, kafi. Efendim şey yapmak da, manasını bilmese okumak da sevap. Okuyalım, kafi. Öyle şey olur mu? Yani çok kazanmak varken aza niye razı oluyoruz? Razı olduğumuz için, yerimizde saydığımız için öbür taraf bizi gelip geçiyor. Bu Müslüman geçmiş, hadi helal olsun, hoş olsun. Allah daha güzel mevkiler, makamlar versin. Ya karşımızdaki din düşmanı çalışıp da fırt diye bizi geçerse o zaman bizim bağrımız çok yaralanır. Bizim evlatlarımıza o zaman kilise kıyafeti giydirirler. Kilise korosunda bangır bangır efendim kilise şarkısı söylettirirler. Verirler 1000 markı, 735 bin lira ayda. Ona göre büyük para. Efendim, o zaman söyler. Kim ne para verirse onun borusunu öttürürüm diye öttürür. Çok çalıştıkları zaman bizden ileri giderler. Allah bize İslami gayret versin. Camiler dolusu insanız. Hatta ülkeler dolusu insanız. Türkiye'de kaç milyon insan var? 55 milyon. Yüzde kaçı Müslüman? %99'u Müslüman. Vay vay vay, maşallah. Endonezya'da ne kadar Müslüman var? Bilmem 100 bilmem kaç milyon. Peki Filipinler'de ne kadar var? Malezya'da ne kadar var? 100 bilmem kaç milyon. Pakistan'da ne kadar var? 90 bilmem şu kadar. Bangladeş'te ne kadar var? Şu kadar. Vay, Hindistan'da ne kadar var? Bu kadar. Ne işe yarar bu adamlar? Hani ahbaplık, hani arkadaşlık, hani Afganistan'da Ruslara dur diyemediler, Bulgaristan'dakilere bir fayda sağlayamadılar, Yugoslavya'da efendim bir şey olmadı. Müslümanların efendim her yerden acı haberleri geliyor. Bir işe yaramıyoruz. Neden? İyi değiliz de ondan, kaliteli değiliz de, ne yapmamız gerektiğini bilmiyoruz da ondan. Kendi kendimize ya vah vah tüh tüh diyoruz, sıra bize gelsin diye biz bekliyoruz. Sıra bize gelince biz de bağıracağız. Şimdi bağırmıyoruz çünkü şu anda bizim canımız yanmıyor. Bıçağı bizim de boğazımıza dayadığı zaman, koyun bıçak boğazına dayandığı zaman tekmelenir mi? Tekmelenir. geçmiş ola. İstediği kadar tekmelensin. Ayağının zaten iki tanesini bağlamıştır kasap. Bir tanesini mahsusen serbest bırakmıştır ki hafifçe tekmelensin de kan daha iyi çıksın diye. O yatırmıştır. Üstüne de çökmüştür. Ondan sonra tedbirin faydası yok. Müslümanlar kuzu değildir ama kuzu gibi oldular. Müslüman aslan gibidir. Kendisi kazanır, başkasını da doyurur. Aslan gibidir. Müslümanlar yaptılar kuzu gibi. Önüne gelen postunu giyiyor, efendim etini yiyor, sütünden istifade ediyor, sağıyorlar. Efendim böyle bir hale geldi. Tabiat değiştirdi Müslümanlar. Onun için madem Kur'an-ı Kerim bizi birçok nefsimizin hevasından alıkoyuyor imiş, Kur'an-ı Kerim'i okuyalım. Okuyalım ama en güzel şekliyle okuyalım, manasını anlayarak okuyalım. Manasını anlamak için Arapça çalışalım. Bizden geçti, sizden hiç kimseden geçmez. İlim beşikten mezara kadardır. Bizden geçti diye bir şey yok. Beşikten mezara kadar ilim devam eder. Bak şu anda ilim okuyoruz, ilim dinliyorsunuz, ilim öğreniyoruz. Yani burası cami. Cami ama manevi bir mektep demek yani bu. Peygamber Efendimiz'in hadislerini, tavsiyelerini öğrenmiş oluyoruz. Onun için ilim beşikten mezara kadardır, çalışacağız. Arapçayı öğrenelim. İnşallah biz de yayınlarımızla size yardımcı olmaya çalışalım. Böyle kolay, basit, halkı yormadan bunu öğretmenin şekli, şemaili nasıldır diye oturup inşallah hazırlık yapalım, bir metot koyalım ortaya. Arapçayı öğrenin, Kur'an-ı Kerim'i anlaya anlaya okuyun. Sizin de gözünüz yaşarsın, sizin de tüyleriniz diken diken olsun. Vaaz İbni Cebel gibi olamayız ama karınca karınca onun izinde yürüyelim inşallah. Üçüncü hadis-i şerif: En yekûne leke humrun ne'am. Muaz radıyallahu anha, yine Muaz İbni Cebel radıyallahu anha, Peygamber Efendimiz buyurmuş ki şüphe yok ki, muhakkak ki Allah'ın şirk ehlinden, müşriklerden bir adamı senin ellerinle senin huzurunda hidayete erdirmesi, senin vasıtanla doğru yola sokturması sana çok sevap kazandırır. Senin böyle efendim nice deve sürülerine malik olmandan, çok zenginlikler kazanmandan daha fazla sevap kazandırır. Kırmızı kırmızı, devenin rengi biraz kırmızımsı olduğundan, kırmızı kırmızı deve sürülerine sahip olmandan daha hayırlıdır diyor Peygamber Efendimiz. Yani dünya malından hayırlıdır demek istiyor. Başka bir hadis-i şerifte geçer ki, dünyadan ve dünyanın içindeki şeylerin hepsine sahip olmaktan daha hayırlıdır. Senin vasıtanla bir müşrikin, şirk ehli birisinin doğru yola gelmesi senin için dünyadan ve maldan, mülkten, her şeyden daha hayırlıdır. İyi, o zaman tamam, benim hayatımın programı karşıma serildi. Ne yapacağım? Mesleğim de belli oldu benim. Ne hangi mesleği seçeceğiz? Ehli şirki imana getirme mesleğini seçeceğiz. Dinimize hizmet etme mesleğini seçeceğiz. İnsanları irşad etme mesleğini seçeceğiz. Doğru yola getirme mesleğini seçeceğiz. Kazanacağız. En büyük kazanç oymuş. Şimdi bizim dedelerimiz hayatlarını İslam'ı öğretmekle, yaymakla geçirmişler. Bir, inşallah biraz teferruatlı bilgiyle size gene anlatayım. Bir Şeyh Yusuf-ı Hemedani Efendimiz, İranlı yani, Şeyh Yusuf-ı Hemedani Hazretleri, Hemedan şehrinden 90 bin mecusiyi ihtida ettirmiş. Mübarek tatlı dilliymiş, hadise bir taneymiş, tefsirde bir taneymiş, fıkıhta bir taneymiş, güleç yüzlüymüş, tatlı dilliymiş, mecusilerin, ateşperestlerin kapısına gidermiş, tık tık çalarmış, ikaz edermiş, irşad edermiş, ikna edermiş, Müslüman edermiş. 90 bin. Kolay bir rakam değil yani, öyle dile söylemesi kolay. 90 bin diyorsun, çabucak bitiveriyor ama yani hadi bakalım sen bir tane insanı doğru yola çek. Yabancıları değil, kendi ailenden birisini ikna et. Baba bir tarafta, oğul bir tarafta. Kardeş bir tarafta, öteki kardeş başka tarafta. Birisi mümin, birisi kafir. Birisi imanlı, birisi imansız. Birisi abid, birisi ayyaş. Acayip bir dünyadayız. Hadi bakalım, sen onu doğru yola çek. Komşundan, akrabandan, köylünden, hiç ummadığımız köyler Anadolu Müslümandır, Anadolu Müslümandır diye yatmışız büyük şehirlerde bizler. Biz hocalar, yani öğretme durumunda olan kimseler. Anadolu ahalimiz temiz ahlaklıdır, Müslümandır. Geçmiş olan. Sen dünyadan haberin yok. Ben gidiyorum şeye, Anadolu'nun muhtelif kasabalarına, şehirlerine. Geçenlerde bir yere gitmiştim birkaç ay evvel. Hocam dediler, burasının eski adı Küçük Moskova'ydı. Küçük Moskova. Ya Allah Allah. Anadolu'nun, bizim Anadolu'nun bağrından bir Müslüman kasaba, şu kadar cami var, bu kadar minare var. Aa, yok, burası Küçük Moskova'ydı dediler. Ne demek yani? Kıpkızıldı dediler ahali. Zihniyet itibariyle, şey itibariyle. Ruslar istila etmiş memleketi demek ki. Bizim asker hala beklesin Trakya'da. Bulgar gelmiş girmiş. Geçmiş buralara. Karadeniz sahillerinde istediği kadar radar tesisi kursun bizim hükümet Amerika ile işbirliği yapıp içeri gelmiş. Kasabalarımız, köylerimiz Küçük Moskova olmuş. Ya bunun ötesi kalmış mı? Ya kardeşlerim bana mektup yazıyor birisi. Genç birisi, hocam diyor, şu dünyadan hiç zevk almıyorum, lezzet almıyorum. Hayatımızı iyi geçirmediğimiz kanaatindeyim. Sen benim hocamsın, müsaade et diyor, Afganistan'da cihada gideyim. Git güzel, iyi ama bizim memleketimize de gelmiş Rus. Şehirler kurmuş, kasabalar kurmuş, yerleşmiş. Yerleşilmiş yerlere girmiş. Senin haberin yok, benim haberim yok, uyumuşuz. Anadolu iyidir, Türkiye Müslümandır, %99'u Müslümandır. Nerede Müslüman? Müslüman dediğin adamları şöyle bir bak bakalım. Elmayı eline bir al, evir çevir. Karpuzu bir aldığın zaman küt küt bir vuruyorsun. Kabak koyuyorsun. Yani bir bak bakalım bu Müslüman dediğin adamlar nasıl? Yani böyle bir kamyon dolusu karpuz gördün diye hemen heveslenme. Kabak mı, içi mi geçmiş, kokuşmuş mu, çürümüş mü, bazen bıçağı bir vurursun karpuza, pof yapar, hemen onu atarsın. Ekşimiş işi. İstersen ye. Sirkeden daha beterdir. Neden? Karpuzun içi geçmiş, bitmiş, kokuşmuş. Kimisine bakarsın, küt küt küt vurursun, bir kesersin, çekirdekleri bile beyaz. Olmamış. O da işe yaramaz. Müslüman dediğin insanlar ne derecede Müslüman, ne kadar kaliteli, ne işe yarar, ne kadar ibadet ehli, ne kadar dürüst, ne kadar namuslu, ne kadar haramı helali ayırır. Hiç. Ben bakıyorum böyle yakınlarımdan, uzaklarımdan, haramın, helalin lafı bile yok. Benim hiç rızam yok, benim malımı yiyor. Rızam yok, söylüyorum. Malımı vermiyor. Ondan sonra da ortada geziyor, Müslümanım diye. Kargalar bile güler. Bir hadis-i şerif daha okuyacağım, sonuncu. Hepsi Muaz radıyallahu anh'le. Yani ne yapacağız? Bu üçüncü hadis-i şeriften çıkan insanları doğru yola çekmeye çalışacağız. Yakınımızdan başlayacağız. Tanıdığımızın geçtiği kimselerden başlayacağız. Kârlı meslek bu. Kârlı olan meslek bu. Türkiye'yi yeniden fethedeceğiz. Çünkü Türkiye'nin bazı şehirleri düşmanın eline geçmiş. Küçük Moskova efendim olmuş. Orası Küçük Moskova olmuş, burası da Küçük Washington olmuştur. Öbür tarafta Küçük Paris olmuştur. Farkı yoktur. Paris'ten farkı yoktur. Bir iman şehriyle bir küfür şehri arasındaki fark kalmamıştır. Ahali iki insanı yan yana koy, bir bakalım bilene 10 puan. Hangisi Müslüman, hangisi gayrimüslim? Dış şeklinden anlayamazsın. İkisi de bürücün pantolon giyiyor. İkisinin de sakalı bıyığı tıraşlı. İkisinin de efendim kolunda zincir. İkisinin de efendim başında şapka. İkisinin de kullandığı eşya aynı. Tipler de aynı. Sen bu Karadenizli dersin, yok o Fransız derler. Sen bu efendim Fransız dersin, yok o Bitlisli derler. Fark kalmadı. Yani Müslümanın bir siması vardı, bir alameti vardı. Bak, vakit olsaydı aşağıdaki hadis-i şeriflerde Peygamber Efendimiz diyor ki Haliful Yahude ve Nasara. Şöyle şöyle yapmayın, Yahudilere, Hristiyanlara muhalefet edin, öyle yapmayın. şöyle şöyle şöyle şöyle yapmayın, Yahudilere şeylere aykırı olsun, şöyle şöyle şöyle yapmayın onlar gibi olmamak için diye sıralıyor Peygamber Efendimiz. Biz, her şeyimiz benziyor. Zaten benzetmek için çalışıyoruz. Aman ne olur benzeyelim, benzeşelim. Her şeyimizi ona göre ayarlamışız. Ya ben Müslümanım, benim bir şahsiyetim var, benim kendime göre bir halim var, dinim var, fikrim var. Elbette kendime göre bir yaşam tarzım olacak. Kalktığım zaman ben 9'da kalkamam. Ben sabah namaz vaktinde kalkarım. Ben yatsıdan önce yatamam ki. Yatsı namazı kılmadan yatılmaz. Ben içki içemem. Ben kadına bakamam. Ben haram yiyemem. Ben ötekisinin yaptığı şekilde her şeyimi düzeltmem lazım. Yani ben Müslümanım. Müslüman olduğum için benim markam, benim damgam İslam damgası olması lazım. Her işimde, her hareketimde. Onun için Allah-u Teala Hazretleri işte küçük Moskova olmuş, küçük Paris olmuş, küçük Roma olmuş, küçük efendim Washington olmuş, küçük New York olmuş, küçük Chicago olmuş olan İslam beldelerini kurtarmayı nasip etsin. Amin. Fethedilmiş. Fethedilmiş. Şarkılar onların şarkıları. Türküler onların türküleri. Musiki onların musikisi, giyim onların giyimi, örf onların örfü, adet onların adeti. Ne kalmış arada? Bıçak sırtı kadar bir fark kalmış. O farkı da şöyle bir dönüverdi mi? Tamam. Öbür tarafta Hristiyanlık. Şöyle bir dönüverdin mi? Kısacık bir hareketten sonra Hristiyanlık. Arada bir fark yok zaten. Her şey benzeşmiş. Bir adını değiştirmek kalmış. Adın ne? Ahmet. Vazgeç Ahmet'ten. Gel şunu John yapalım. Tamam. Olsun. Bitti işte. O kadarcık kalmış. Yani bir ismi koymağa kalmış. Öyle madem memleketin durumu bu kadar acı, o zaman bize uyku haram olur. Zevk haram olur. Gülmek haram olur. Yani şer'i bakımdan demiyorum da edebi bakımdan söylüyorum. Efendim, yani çok çalışmamız gerekir. Adeta haram olmuşçasına uyumamamız gerekir. Adeta efendim haram olmuşçasına işimizi başarıp da gülünecek bir sonuca ulaşıncaya kadar gülmememiz gerekir. Şeyimizi ona göre ayarlamamız gerekir. Efendim paramızı, pulumuzu ona göre tanzim etmemiz gerekir. İnsanları doğru yola çekmemiz gerekir. O eğri yolda giden insanların hepsi cehennemin ateşinin içine düşecek, cayır cayır, vıcık vıcık yanacak, yağları çıkacak, aşağı tarafa damlayacak, kapkara olacaklar, bağıracaklar, feryat edecekler. Senin yakınım, benim yakınım. O zaman düşürmeyelim şunları ateşe. Düşürmüyorsan, düşürmek istemiyorsan ateşe, şimdiden elini tutarsın, aman kardeşim o tarafa gitme, o tarafta ateş var, Allah'ın gazabı var, azabı var, şu tarafa gel, bu taraf daha tatlı, daha temiz, daha vicdana uygun, daha aklı selime muvafık, daha faydalı, dinimiz için uygun, ülkemiz için uygun, cemiyetimiz için uygun diye çalışmak düşüyor. Bu işi düşünebilen, konuşabilen, karşılıklı müzakere edebilen insanlar olarak sizlere, bizlere o düşüyor. Biliyor musunuz? Almanya'ya gittiğim zaman söylediler. Almanya'da birçok Hristiyan şeyler var. Kiliseler var. Yani mezhep farkı gibi yani onlarda. Çeşitli mezheplerden efendim çeşitli Hristiyanlar var. Almanya'daki Evangeliş Kilisesi'nin bu sene devletten aldığı yardım 3 milyar Alman markı. 3 milyar Alman markı. 700'e çarpın. Efendim? 2 trilyon Türk lirası, 2,5 trilyon Türk lirası para. Bu adamlara veriliyor. Al. Bu parayla kilisenizi koruyun, dininizi yayın diye. Şimdi bu iki küsür trilyon parayı bizim işçi çocuklarının şaşkınlarına, efendim anasına babasına asi olanlara, bizim işçilerden efendim içkiye, kumara müptela olanlara, efendim zayıf karakterlilere verse, dağıtsa çekmez mi kendi tarafına? Çeker. Bizim neyimiz var? Bizim hiçbir şeyimiz yok diyemeyiz tabii. Elhamdülillah çok şeylerimiz var da bizim böyle bir kere efendim büyük mali imkanlarımız yok, böyle şuurumuz yok, bir düzenimiz yok efendim. Evet, eskiden vakıflarımız, şeylerimiz olmuş ama koruyamamışız, yıkılmış, satılmış, alınmış, edilmiş, bakamamışız, viraneye dönmüş. Şimdi yeniden çalışmamız lazım, gayret göstermemiz lazım. Sonuncu hadisi şerifi okuyorum. Yedinci, bu sayfanın yedinci hadisini. O da Muaz radıyallahu anh'a söylendiği için. O da bir dua. Başta da dua oldu. Sonda da dua ile bitecek. Bugünkü dersimiz. Ya Muaz, kem tezkürü külle yevmin. E tezkürü aşerete alafin merreten. Aşerete alafi merre. Ela edullüke ala kelimatin hünne ehvenu aleyke ve ekberu min aşereti alafin ve aşereti alafin. En tekule la ilahe illallah adede kelimati, la ilahe illallah adede halkı, la ilahe illallah zinete arşi, la ilahe illallah mil esemavati, la ilahe illallah misle zalike me'ah, velhamdülillah misle zalike me'ah, la yuhsihim melekün ve la gayruhu. Ya Muaz diyor Peygamber Efendimiz, gene Muaz İbni Cebel'e. Kem tezkürü külle yevmin? Her gün ne kadar zikredersin? Şimdi gelelim bu sözü şeylere batıralım böyle. Bağdat'ta okudum, Kahire'de okudum diye zikri inkar edenlerin gözüne batıralım. Bak soruyor Peygamber Efendimiz. Bir günde kaç defa zikredersin diyor. Tekrar tekrar zikretmeye karşı çıkıyor bazıları da. Efendimiz istiyor işte. Bir günde kaç defa zikredersiniz diye soruyor. Kem tezkürü külle yevmin. Ya Muaz, bir günde kaç defa tesbih çekersin? Kaç defa zikredersin? E tezkürü aşereti alafı merre. 10.000 defa zikreder misin bir günde? Ha bak, rakamlara bak. 10.000 defa zikreder misin? Ela edullüke ala kelimatü hünne ehvenu aleyke ve ekberu min aşereti alafı ve aşereti alafı. Ben sana bazı sözleri kılavuzlayıp öğreteyim mi ki onlar daha kolaydır 10.000 defa zikretmekten, sana daha kolayca yapılabilecek bir şeydir ama 10.000 efendim zikretmekten daha da büyüktür sevabı. Hem söylemesi kolaydır hem de sevabı 10.000 kere şey yapmaktan daha fazladır diye sevabını bildirmiş. Neymiş onlar? En tekule şu sözleri söylemendir. La ilahe illallah adede kelimati. La ilahe illallah adede halkih. La ilahe illallah zinete arşih. La ilahe illallah mil esemavatih. La ilahe illallah mil sezalike ma'ah. Velhamdülillah mil sezalike ma'ah. Bunu böyle söylemen bu kadar sevap kazandırır. La yuhsihi melekün ve la gayruhu. Bunun sevabını bir melek veya daha başka bir mahluk yazamaz. Beceremez. Bitiremez. O kadar çok sevabı olur ki bunu kaydedemez diyor. Tabii ben bu arada hocamızın Allah makamını âlâ eylesin, derecesini yüksek eylesin. Efendim bizi böyle alıştırdı. Sabahları burada okuruz Evrad-ı Şerife'mizi. Onun içinde bu dua vardır. Yani her sabah okuruz. İşte bak burada bir tanesi çıktı, nereden alındı? Hocamız hadis-i şeriflerden süzmüş, almış sevaplı şeyleri. Sabahları bunları okuyun, akşamları bunları okuyun diye Evrad kitabına kaydetmiş. Burada çıktı işte karşımıza. Çoğumuzun ezberindedir. Manasını ben şimdi söyleyivereyim. La ilahe illallah adede kelimati. Allah'ın sözleri, kelimeleri adedince la ilahe illallah olsun. Miktarı o kadar çok olsun. La ilahe illallah adede halkı. Allah'ın yarattığı mahluklar adedince la ilahe illallah. O kadar çok miktarda la ilahe illallah. La ilahe illallah zinete arşı. Allah'ın arşı alasının ağırlığınca la ilahe illallah olsun. Allah'ın yarattığı en büyük şey arş-ı âlâ. O azamette, o büyüklükte olan arş-ı âlâ'nın ağırlığınca la ilahe illallah olsun. La ilahe illallah mil'e semavati. Semaların, göklerin dolusunca la ilahe illallah olsun. La ilahe illallah misle zâlike mâ. Bu miktarlara bir o miktar daha la ilahe illallah ilave olsun. Velhamdülillah misle zâlik. Elhamdülillah sözü de bunun gibi bu miktarda çok olsun denmiş oluyor bu söz söylendiği zaman. Yani çok böyle şeyli, coşkun bir tarzda Allah'ın varlığını, birliğini, la ilahe illallah sözünü söylemiş oluyor insan. Ya Rabbi, senin sözlerin efendim adedince la ilahe illallah olsun. Senin yarattığın mahlukatın adedince la ilahe illallah olsun. Senin arşının ağırlığı miktarınca la ilahe illallah olsun. İşte